حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے تو ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی یاد منائیں. صحابہ سے فرمایا تم بھی روزہ رکھو. یہ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اس میں برابری اور مماثلت ہو جائے. فرما تم ان کی مخالفت کرو, 9 کو بھی رکھو اور 10 کو بھی رکھو. اور ایک جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ آئندہ سال ہم رہے تو انشاءاللہ 9 کو بھی روزہ رکھیں گے 10 کو بھی روزہ رکھیں. تو اس اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی یوم عاشورہ اس اعتبار سے مناتے. ایک واقعہ کربلا جب اس مہینے میں واقع ہوا تو ہمارے یہاں مسلمانوں میں اس کو اس اعتبار سے یہ یادگار دن ہوا کہ امام حسین شہداء کربلا رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایصال ثواب کے لیے ہم محفل کرتے. دوسرا طبقہ اپنے اعتبار سے کرتا ہے, ہم اپنے اعتبار سے ان کا یاد, ان کا تذکرہ, نزول رحمت کا سبب, مغفرت کا سبب, اور ہمارے لیے اس میں جو واس جو نصیحت ہے اس کو ہم بیان کر کے اپنے اہل سنت و جماعت کے لوگوں کے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے منور کرتے. خوب یاد رہے کہ اس جمعے کے موقع پر چند ضروری باتیں میں عرض کروں جو ہم سب کے ذہن میں رکھنے کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والوں کے مختلف انداز اور اس میں اہل سنت کا عقیدہ کیا. ایک گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اتنا سخت مخالف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قتل بھی اسی گروہ کی کارستانی. ایک گروہ جو ہماری یہاں فرقے کے اعتبار سے ناسبی فرقہ کہلاتا ہے, ناسبی فرقہ حضرت علی اہل بیت اثار بالخصوص امام حسین کا اتنا مخالف ہے کہ آپ کو سن کے تعجب ہوگا. یہ زبانی نہیں, ان کی کتابیں لٹریچر میرے پاس موجود ہے. یہ تک انہوں نے لکھا کہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی کو قتل ہی حضرت علی نے کروایا. معاذ اللہ, یہاں تک وہ ان کے بغض اور عناد میں اتنے آگے نکل گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ماننے والوں میں بعض طبقے راہ اعتدال چھوڑ کر اتنا آگے نکل گئے کہ ایک طبقہ تو یہ کہنے لگا کہ یہ تینوں کی خلافت بالکل غلط اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں بلا فصل حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہیں. اہل سنت کے عقیدے کے مطابق حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی رضی اللہ عنہم ان کی خلافت پر نہ صرف یہ کہ صحابہ کا اجماع ہوا, تابعین کا اجماع ہوا, پورے مسلمان ساری دنیا مسلمان جو ہے مسلم امہ ان سب کا اتفاق اور اجماع ہوا کہ یہ تینوں ایسے خلیفہ کے جس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں. انہیں اگر کوئی آدمی خلیفہ نہ مانے تو یہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی دن میں نکلتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کبھی نہ مانے, رات میں چاند کو دیکھ کر چاند کا انکار کرے. یعنی یہ ایسا شخص ہے کہ جو نماز کو کہے یہ روزہ ہے, روزے کو کہے کہ نماز. تو اجماع امت سے انحراف, اور یہ ہمارے علماء کے نزدیک وہ اجماع ہے کہ اگر اس سے انحراف کیا جائے تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. بعضوں نے یہ کہا کہ حضرت امام حسن امام حسین حضرت علی, یہ حضرت علی سب سے بڑے امام ہیں, امام حسین بھی امام حسن یہ سب امام ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ امامت جو ہے یہ نبوت سے بھی افضل ہے. یہ اتنا گمراہ ہوئے کہ انہوں نے کہا یہ امامت جو ہے وہ نبوت سے بھی افضل ہے. اور اسی کا کچھ رنگ شام غریباں کا جو مقرر ہے اس نے پیش کیا حالانکہ وہاں غور فرمائیے، قرآن مجید کے متن میں ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ مفصل ان کے واقعات سن چکے، جب انہیں کوئی منصب دینا تھا تو ان سے امتحان لیا اور فرما انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں انسانوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. یہ امامت اصل میں نبوت والوں کی امامت ہے کہ نبیوں کے امام ہوں، یہ عام امامت نہیں ہے کہ جیسے ہم کہ فلاں امام تو یہ نبی سے افضل ہو گئے، ایسا ہرگز نہیں ہے. تو ان کے نزدیک یہ امامت کا منصب جو ہے وہ نبوت سے بھی زیادہ افضل. آپ کو تعجب ہوگا کہ بعض اس میں اتنی دہریت کی طرف چلے گئے. ایک واقعہ ہے جو ہمارا عنوان نہیں مگر اس سے اس کا تعلق ہوا، صلح حدیبیہ میں ان کی مخالفت بتا رہا ہوں آپ کو. کیا صلح حدیبیہ میں حضور نے ایک صلح نامہ لکھا، فریقین بیٹھ گئے، اس کی کئی شتے ہیں، پورا بعض اور تقریر ظاہر ہے کہ اسی عنوان پر ہو تب ہم عرض کریں. اس میں کاتب نے، لکھنے والے نے، جیسے فریقین کے نام لکھے جاتے ہیں، بھئی ہم جس فریق کی طرف سے ہیں وہ فریق کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام. انہوں نے لکھا کہ یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ کی طرف سے، اور وہ مکہ کے ان سرداران، ان کا نام لکھا کہ ان دونوں میں ان نکات پر صلح ہو رہی، اس کے مندرجات پر ہم گفتگو نہیں کر. جب یہ صلح نامہ پڑھا گیا تو قریش کی جانب سے جو آدمی تھا اس نے کہا کہ یہ صلح تو ہمیں منظور، مگر اس کی عبارت کو بدلا جائے. کہ کیا عبارت کو بدلا جائے؟ ان کا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم اگر اس پر دستخط کر دیں تو یہ ہوگا کہ ہم نے تو تمہارے محمد کو رسول مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم رسول مانتے نہیں تو شکوں پر تو متفق، لیکن یہ نام پر اتفاق نہیں ہے. آپ یہاں سے نام نکالیے، ہم انہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے بلکہ ہم صرف انہیں محمد ابن عبداللہ مانتے. انہوں نے پیش کی کیا ترمیم کی جائے؟ انہوں کا ترمیم یہ کی جائے کہ لفظ رسول اللہ کو کاٹ دیا جائے، اسے محو اور مٹا دیا جائے اس لفظ، اور اس کی جگہ لکھا جائے محمد ابن عبداللہ. ہم تو عبداللہ کا بیٹا مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب یہ بات آئی تو صحابہ کرام میں ایک جذبہ، ایک ولولہ کھڑا ہو گیا. مگر حضور نے ارشاد فرمایا، دستاویز دے کر، اس لیے کہ حضور لکھنے کا کام نہیں کرتے، لکھنا نہیں جانتے تھے، ایسا نہیں، یہ کبھی اور ہم گفتگو کریں. حضرت علی کو دیا، فرما علی اس میں سے تم رسول اللہ لفظ جو ہے اسے کاٹ دو، اور اس کے ذریعے یہ لکھو کہ یہ صلح نامہ محمد ابن عبداللہ کی جانب سے. یہ حکم تھا، اور ساری دنیا میں یہ مقولہ ہے، یعنی الامر فوق الادب، جو حکم ہوتا ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا. مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اللہ اکبر، بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، حضور نے فرمایا اسے کاٹ دو، اس کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی نے دستاویز لی اور لینے کے بعد حضور کو لوٹا دی اور یہ عرض کیا کہ یہ نہیں مانتے، میں اپنے ہاتھ سے کیسے کاٹوں گا؟ میں تو مانتا ہوں کہ اب اللہ کے رسول، جب میں مانتا ہوں کہ اب اللہ کے رسول ہیں تو میں اپنی قلم سے کیسے کاٹوں گا؟ بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے قلم لے کر صلح نامہ پھر اپنے ہاتھ سے لکھا. ایک بات تو یہ طے ہو گئی، معاذ اللہ جو کہتے ہیں امی ان پڑھ، معاذ اللہ، حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا لکھنے کے فن سے واقف تھے، لکھتے نہیں تھے. بخاری میں صلحوں کے بیان میں حضور نے یہ صلح نامہ اپنے دست مبارک سے لکھا. اب لیجئے صاحب، یہ تو واقعہ تھا، ایک صلح ہو گئی، یہ تو عنوان الگ، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ جو حضرت علی کی محبت میں اتنا آگے نکل گئے، انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے میاں اس فرقے کا نام ہے نوسیری. نوسیری یہ عراق میں بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے. کہنے لگے یہ معلوم ہے آپ کو حضرت علی نے کیوں نہیں لکھا؟ حالانکہ وہاں خود وجہ موجود ہے کہ میں اپنے قلم سے اس لیے نہیں کاٹوں گا کہ میں جانتا ہوں کہ اب اللہ کے رسول اور میرا ایمان، میں اپنے قلم سے اسے کیسے کاٹوں؟ تب حضور علیہ السلام نے لکھا. سنیے ان کی کمبختی، یہ کہنے لگے کہ حضرت علی نے اس لیے نہیں کاٹا کہ چونکہ امام کا منصب نبوت سے افضل ہوتا، اگر حضرت علی کاٹ دیتے تو حضور کی رسالت منسوخ ہو جاتی. علی کاٹتے تو رسالت حضور علیہ السلام کے منسوخ ہو جاتی، گویا یہ ماننے میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ حضرت علی اگر اس پر قلم پھیر دیتے تو گویا وہ نبوت جو اللہ کی طرف سے لے کر کے آ تو حضرت علی اس نبوت کو منسوخ کر دیتے. آپ نے دیکھا گمراہی کا گویا انداز اور کس قدر گمراہ ہو گئے. ایک طبقہ حضرت علی کے ماننے والوں کا کس قدر آگے بڑھا، اس قدر آگے بڑھا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے ان کے 24 طبقے گنائے اور سب سے یعنی انتہا پسند طبقہ وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا مانتا ہے. انتہا ہو گئی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باضابطہ خدا مانتا. اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے ان کے اعتراضات نقل کیے اور ان کے جوابات بھی دیے. ان کا ایک استدلال سمجھے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی جو قرآن مجید فرقان حمید میں ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام علی بھی ہے، ایک نام علی بھی، اور شاید اسی وجہ سے حضرت علی کا نام علی رکھا ہو. اب دیکھیے قرآن مجید کی یہ آیت، اس سے استدلال کرتے ارشاد باری تعالیٰ ہوا وہو العلی العظیم. یہ وہو العلی العظیم، اس سے مراد جمہور امت کے نزدی وہو العلی العظیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت سے پتا لگا کہ سب سے عظیم حضرت علی ہیں، لہذا معاذ اللہ وہ حضرت علی کو خدا کہنے لگ گئے. اللہ اکبر، میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا، اس زمین اور اس دھرتی پر صرف ایک قوم ایسی بستی ہے جو اس قدر نہ غالی ہے نہ کسی کی مخالف ہے. مجھے بتائیے، ہم اہل سنت و جماعت ہر نبی کو اس کی نبوت کی شایع نشان مانتے، اور کسی نبی کی شان میں ذرہ برابر گستاخی جو ہے یہ دائر اسلام سے انسان کو خارج کر دیتی. حضور علیہ السلام کو آخری نبی، امام الانبیاء مانتے، حضور کے چاروں خلفاء پر ایمان رکھتے، اہل بیت اطہار پر ایمان، غوث اقداب ان سب پر ایمان رکھتے. اہل سنت وہ واحد طبقہ ہے جو کسی کا بھی انکار نہیں کرتا، تمام بزرگوں کا عزیزان گرامی ماننے والا ہے. یہ ہمارے گویا حصے میں عزیزان گرامی یہ سعادت آئی. اب آئیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی ارادہ رکھتا ہے، اے اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے ناپاکی، تمام ناپاکی کو تم سے دور کرتے، ویطہرکم تطہیرا، تمہیں پاک اور خوب پاک کر دے. اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ ہم اس کی بحث میں پڑھے بغیر خدا نہ خواستہ اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ پہلے ان میں کوئی رزق، کوئی ناپاکی لگی تھی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرما تم سے رزق کو دور کرے، بلکہ فرمایا اس فرمان کا ارشاد، جو ارشاد باری تعالی کا مطلب یہ، اے اہل بیت نبوت، ایک مفہوم تو یہ کہ تم پہلے سے پاک اور تمہاری پاکی کو اللہ ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتا. یا صدر الافاضل بدر المماثل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی اس کے حاشیے میں فرماتے ہیں، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں یہ تاکید فرما رہا کہ تم گناہوں سے اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا تو تم گناہوں کی طرف مت جانا، اور اپنی پاکی اور تطہیر کو جو ہے وہ برقرار رکھنا. اللہ تبارک و تعالی انہیں یہ تلقین فرما رہا ہے. لیکن اس سے یہ تو پتہ لگ گیا کہ اہل بیت نبوت جو ہیں، ان کے حضور کے گھر والے، یہ سب کے سب اس آیت میں شامل ہیں. اب آئیے، اہل بیت کون کون ہیں؟ ہم اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ کہ حضور علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات وہ اس آیت میں شامل، اسی طرح حضور کی تمام صاحبزادیاں، جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا حضور کی چار صاحبزادیاں، وہ چاروں اس میں شامل ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد یہ ان میں شامل ہیں. اور بعض حدیثوں میں یہ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں کی اولاد کو بھی اس آیت میں شامل رکھا. غرض یہ کہ یہ ساری آیت جو ہے ان حضرات کے فضائل اور مناقب میں ہیں. اب آئیے ان کا مختصر تذکرہ، جو اہل سنت و جماعت کا اعتقاد اور ایمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اس قدر شفقت و مہربانی فرماتے کہ جس کا اندازہ اس سے لگائی، صرف ہم نکاح طرف کرتے، کبھی حضور علیہ السلام فرماتے فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، کبھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو فرماتے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فرماتے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا، فرمایا جس نے ان کو راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا، جس نے مجھے راضی رکھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھا۔ حضور کے تعلق کا اندازہ اس سے لگائی، حضور کی سگی چچی ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک مرتبہ بڑی سہم اور ڈر کر حضور کی خدمت میں آئیں، کچھ کہنا چاہتی مگر دہن سے بات نہیں نکل رہی۔ حضور فرماتے کہو کیا کہنا چاہتی، کہو۔ بڑی مشکل کے بعد انہوں نے اپنے دہن کھولے، کہا حضور میں نے ایک خواب دیکھا۔ تم نے کیا خواب دیکھا بیان کرو۔ کہا میں نے یہ خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا ایک کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا ہوا۔ وہ سمجھی نہ جانے اس کی تعبیر کیا ہوگی، بڑے ڈرتے ہوئے خواب کو بیان کیا۔ حضور نے مسکرا کر فرما ام فضل اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے، میری بیٹی فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا وہ تمہاری گود میں کھیلے گا۔ اب اس سے تعلق کا عزیزان گرامی اندازہ لگا، یہ ہم صرف نکات بیان کرتے، اور بھی ضروری گفتگو ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز میں ہیں، ایک صاحبزادے سر پہ بیٹھ گئے، دوسرے صاحبزادے حضور کے پشت انور پر سوار۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور انہیں جھٹکتے نہیں، دھکا نہیں دے، انہیں گراتے نہیں، بلکہ حضور اپنے سجدے کو طویل فرما دیتے۔ ایسا بھی حدیثوں میں آیا، حضور حالت قیام میں ہیں کہ صاحبزادے ایک حضور کی ٹانگ کے اندر سے دونوں پیروں کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرتے مگر گزر نہیں پاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے اپنے قدوم لزوم کو کشادہ فرما دیا کرتے تاکہ وہ اندر سے گزر جائیں۔ حالت نماز میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی محبت کو عزیزان گرامی اس قدر ملحوظ رکھا کرتے تھے۔ اب آئیے ایک طبقہ جو ان دونوں حسنین کریمین کے پیچھے پڑھا، وہ بھی ناسبی طبقے کا ایک گروہ ہے، انہوں نے ان کی فضیلت کو گھٹانے کے لیے ایک سازش کی۔ جب دیکھا کہ ان کے فضائل و مناقب اتنے ہیں، سب سے پہلے تو انہوں نے الزام ان پر یہ لگایا کہ چونکہ حضور کے وصال کے بعد بہت چھوٹے تھے لہذا یہ صحابی نہیں ہیں، یعنی یہ فضیلے تو اپنی جگہ کہ حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لخت جگر۔ ان فضائل میں سب سے بڑی فضیلت ایک جو حضرت امام حسن امام حسین کو حاصل ہوئی، وہ فضیلت یہ ہے کہ ان کا شمار صحابہ میں بھی ہوتا ہے۔ یہ ام الفضائل یعنی تمام فضیلتوں کی ماں جس کو کہا جا، کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ آئیے اب ان کی عمریں کیا تھیں، جو ان کا مخالف گروپ ہے وہ کیا کہتا ہے۔ ارے بھائی دیکھو، ایک صاحبزادی کی عمر تھی کوئی 4 سال، ایک صاحبزادی کی عمر تھی 5 سال، یہ تو عمر سمجھداری کی عمر نہیں ہوتی ہے، اور ان کو تو بعض حضرات نے صفہ تابعین میں شمار کیا ہے، یہ صحابی نہیں ہیں۔ بلکہ عزیزان گرامی، ہم نے جانچ پڑتال کرنے کے بعد یہ حوالے کبھی ضرورت ہوئی تو اس کو انشاءاللہ رکھیں، یہاں تک ہم پہنچے کہ حضرت امام حسن 2 ہجری کو پیدا ہوئے، حضرت امام حسین 3 ہجری کو پیدا ہوئے۔ گویا جب حضور کا وصال ہوا تو امام حسن کی عمر 8 سال کی تھی، امام حسین کی عمر جو ہے وہ 7 سال کی تھی۔ لوگوں نے اس لیے رد کیا ناسبی فرقے کہ ان کا شمار تابعین میں اس لیے ہوتا کہ یہ تو کوئی سمجھداری کی عمر نہیں ہوتی، اس لیے ان کو تابعین کہا جائے، صحابی نہ کہا جائے۔ وہ ایک اور بحث میں لگ گئے، بعض لوگوں نے کہا کہ صحابی ہونے کے لیے بالی ہونا شرط، بعض لوگوں نے کہا کہ صحابی ہونے کے لیے 20 سال کی عمر کی شرط۔ عزیزان گرامی، بخاری شریف پڑھیے، پہلی ہی جلد میں صحابیت کے معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے خود امام بخاری نے یہ فیصلہ دیا، فرماتے ہیں جن لوگوں نے صحابیت کے لیے بالی ہونے کی شرط لگائی وہ درست نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ جب آدمی بالی ہو پھر حضور کو دیکھے تو صحابی، ابن حجر فرماتے یہ شق ہمارے نزدیک مردود ہے، یعنی ہم نے اس کو رد کر دیا، یہ قابل اعتنا نہیں ہے، قابل توجہ نہیں ہے۔ اور امام بخاری علامہ ابن حجر سب کی بحث اگر آپ پڑھیں تقریباً ہمارے ائمہ اس پر متفق ہیں کہ کسی شخص نے چاہے اس کی عمر 6-8 برس کی ہو، مگر اس نے حضور کو حالت ایمان میں دیکھ لیا تو وہ صحابی ہے. کیا مطلب ہوا صحابی ہونے کا؟ صرف یہی نہیں کہ صحابیت ثابت ہو جائے، بلکہ صحابہ اور صحابیت کے لیے جو بھی شرف، جو فضیلتیں حدیث میں آئیں، ان سب کا وہ حامل ہوگا. جیسے ہم نے جلسوں میں گفتگو کی، حضور فرماتے جن آنکھوں نے مجھے دیکھا وہ جنتی، اور جن لوگوں نے میری دیکھنے والی آنکھوں دیکھا وہ بھی جنتی، یعنی صحابہ بھی جنتی اور تابعین بھی جنتی، جنہوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دیکھا. علامہ ابن حجر اور دیگر علماء فرماتے ہیں حالت اسلام میں صرف حضور کی صحبت میں بیٹھا ہو، حضور کی لکھا، اگر لکھا یعنی دیدار نہ ہوا لیکن حضور کی صحبت میں بیٹھا، وہ شخص صحابی ہے. چاہے 5-10 منٹ ہی وہ بیٹھا، اور یہ اس لیے کہا کہ یہ جناب کے لکھا ہو یا نہ ہو، یعنی صحبت میں بیٹھا، دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، کہ بحث اس لیے چلی کہ بعض صحابہ کرام نابینا، جیسے حضرت عبداللہ ابن مکتوم، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرح، وہ بھی حضور کے دربار کے مؤذن تھے اور وہ نابینا تھے. تو اب نابینا ہونے کی وجہ سے حضور کو نہیں دیکھ پائے، کیا یہ صحابی نہیں ہوئے؟ صحابی ہوئے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحبت میں بیٹھے. تو اس طریقے سے امام حسن، امام حسین، یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں شمار ہوتے ہیں. اور اگر آپ فزیکلی، عقلی طور پر آج دیکھنا چاہیں، ہم آپ کو آج بھی دکھا سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں بیرا روی کا دور، الیکٹرانک میڈیا نے ہمارے اخلاق کو، ہمارے پردے کو، ہماری ثقافت کو، ہمارے اقدار کو جو اس نے گویا نقصان پہنچایا، یہ ساری باتوں کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کو یہ اعتراف کرنا پڑے گا. آج بھی 7 اور 8 سال کے بچے پورے حافظ قرآن ملیں گے، بتائیے کوئی انکار کر سکتا؟ 7 اور 8 برس کے بچے آج بھی آپ کو حافظ ملیں گے. تو کیا 7 اور 8 برس کی عمر عقل و خرد کی نہیں ہوتی؟ لیجیے بخاری شریف دیکھ لیجیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو کب؟ جب وہ 2 سال کی ہو، 3 سال کی ہو، 4 سال کی ہو. حضور فرماتے اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے. لیجیے صاحب، حضور نے خود 7 سال کا معیار قائم کر دیا یا نہیں؟ اور یہ بخاری شریف میں ہے. معلوم ہوا کہ 7 سال، اگرچہ وہ بالغ نہ ہوا، مگر اس کی عادت بنانے کے لیے نماز. فرما جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو تم گویا اسے گویا تنبیہ کرو کہ وہ نماز پڑھے، کیونکہ بچپن ہی سے نمازی ہو جائے تو بڑے ہونے کے بعد پکا نمازی ہو جائے. لیکن بخاری اور قول رسول سے یہ تو پتہ لگ گیا کہ 7 سال کی عمر جو ہے وہ بالکل بہرا روی کی نہیں، بلکہ وہ سمجھداری کی عمر ہوتی ہے. اب آئیے، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد ایک محتاط اندازہ یہ بیان کیا جاتا. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج عطا فرمایا، جب حج عطا فرمایا، حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں، آخری حج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، اس پر تمام روایتیں ملاحظہ فرمائیے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے، ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کی تعداد 7.25 لاکھ تھی. ان کی تعداد 7.25 لاکھ ہے. اب مجھے بتائیے، 7.25 لاکھ تو وہاں موجود تھے، اور وہ کون لوگ تھے جو شام چلے گئے یا ادھر چلے گئے یا بصرہ چلے گئے، کہیں اور ایمان اسلام لانے کے بعد چلے گئے؟ ان کی تعداد ان کے سوا. اچھا یہ بتائیے، 7.25 لاکھ صحابہ جو، کیا ان سبوں نے حدیثیں بیان کی؟ آپ اسماء الرجال پر آئیے، امام بخاری کی تاریخ کبیر پڑھ لی. جس محدث نے جو کتاب لکھی، اس نے یہ کوشش کی کہ گویا جن جن راویوں سے اس نے حدیث لی ہے، یہ راوی قوم کے کہاں کے رہنے والے. کیا اگر آپ اندازہ لگائیں، پوری دنیا کی کتب چھان بین کر لیں، تو آپ کو حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کرنے والے صرف چند ہزار صحابہ ملیں گے، 20-25 لاکھ نہیں. جہاں تک لوگوں کی پہنچی دسترس، وہاں تک ان سے حدیث لی اور ان کو انہوں نے نقل کیا. بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان حدیثیں بیان نہیں کی انہوں نے، یہ ایک بحث الگ ہے، میں اس میں الجھانا نہیں چاہتا. عرف کے طور پر اتنی بات، بعض لوگوں نے حدیثیں اس لیے بیان نہیں کی، وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم سے بیان کرنے میں کوئی سہو نہ ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے بھی بہت کم حدیثیں بیان، حضرت عمر فاروق کی روایات بھی بہت کم، حضرت عثمان غنی کی روایات بھی بہت کم، سب سے زیادہ راوی حدیثوں کے حضرت ابو ہریرہ، وہ خود بخاری میں ان کی حدیث اور اس کی تشریحات اور گویا اس کی شرح میں موجود. لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں حدیثیں زیادہ بیان کرتا ہوں، حدیثیں زیادہ بیان کرنے کی وجہ حضرت ابو ہریرہ کی تو ایک تو وہ خود یوں بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگ تو اپنے اپنے مسائل اور معاش کی تلاش میں نکل جاتے، میں ہما وقت حضور کی بارگاہ میں موجود ہوتا، یعنی سوائے حضور کے استراحت اور آرام کے یہ بھوک کے پیاس سے چموترے پر بیٹھ جاتے. اللہ اللہ، ان کا جذبہ دیکھیے، نہ کوئی ذریعے معاش، نہ انہیں کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر ہے، صرف ان کا گزارا اس پر ہوتا تھا کہ حضور کی خدمت میں کوئی ہدیہ آ جائے تو آپ ان میں تقسیم کر دیا کرتے. تین تین دن بھوک پیاس میں نکل جائے جناب، ایک ایک ہفتہ بھوک پیاس میں نکل جائے، اسی طریقے زندگی بسر کرتے. ہما وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حدیثیں یاد کرنے پہ لگے رہے. میں نے ضمن عرض کیا کہ دنیا اسلام کے صفحے اول کا محقق حمید اللہ نے لکھا جو پیرس میں رہتے تھے کہ میں نے تمام دنیا کی کتابوں اور مکتبوں کو جب چھان مارا، میں نے حضرت ابو ہریرہ کی دو کتابوں کا سراغ لگایا، جو حضرت ابو ہریرہ کی لکھی ہوئی حدیثیں ہیں وہ میں نے سراغ لگایا. غرض یہ کہ انہوں نے 5000 کے قریب حدیثیں بیان کی. ایک وجہ تو یہ ہم وقت حضور کی خدمت میں رہتے، اور ایک وجہ ایمان کو تازہ کر دے. اللہ اللہ، یہ بھی بخاری میں موجود. حضور علیہ السلام جلوہ گر، میں اپنی بولی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں گا کہ بس ایک دم حضور کا دریا رحمت جوش میں آ گیا. فرما ابو ہریرہ پسار اپنا دامن اگر کچھ چاہیے. ابو ہریرہ نے اپنا رومال یا چادر اس طریقے سے پسار دیا جیسا کہ کوئی آدمی خیرات لینے کے لیے یا آٹا یا چاول لینے کے لیے اپنے دامن کو پسار دیتا. حضرت ابو ہریرہ نے دامن پسارا، یہ پتہ ہی نہیں لینے والے کو اور دینے والے کے علاوہ کہ راز کیا ہے. کہا میں نے دامن ایسا کر دیا، حضور نے ایسے ہوا میں ہاتھ لیے، جس کو ہم اردو میں پسو کہتے، یہ دونوں ہاتھوں کو ملایا جا، ایسے ہاتھ لیے ابو ہریرہ کی جھولی، ایسے ہاتھ لیے ابو ہریرہ کی جھولی، ایسے ہاتھ لیے ابو ہریرہ کی جھولی. ابو ہریرہ ایمان کے ایسے مضبوط کہ اس کو چاروں طرف سے ایسے سمے کا جیسے فی الواقع اس نے کوئی شے ہو اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا. فرماتے میں اس سے پہلے جب حدیثیں سنتا تمام حدیثیں بھول جایا کرتا، مگر جب سے حضور کی عطا خالی رومال میں اپنے سینے سے لگایا، قسم خدا کی اس کے بعد کوئی بات بھولا ہی نہیں. وقت اجازت نہیں دے رہا، ورنہ میں آپ سے پوچھوں، بتائیے یہ کیا یادداشت مٹھیوں سے دی جاتی؟ کیا یادداشت اور کسی کا ذہن کمزور، کسی کا دل اور دماغ کمزور اور اس کا حفظ جو ہے وہ کمزور، کیا یہ ہاتھ سے دیا جاتا؟ آپ کسی کے پاس جائیں کہیں گے بھائی 7 بادام 7 منقع 7 کالی مرچ گھوٹ کر کے کھاؤ، سنا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دماغ میں تقویت ہوتی ہے. یا کوئی وظیفہ بتا صاحب آپ سر پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھا کرو دماغ میں تقویت ہوگی، یا سر پہ ہاتھ رکھ کر یا کبھی 11 مرتبے پڑھا کرو تو دل میں اور دماغ میں تقویت ہوگی، یا عالم سے پوچھو گے رب اشرح لی صدری و یسر لی امری یہ کہہ کر دل پر دم کیا کرو، یہ تمہاری یادداشت بہت تگڑی ہوگی. مجھے بتائی یادداشت کا یہ کون سا طریقہ کہ ہاتھ اس طرح لے کر جھولی میں ڈال دیا؟ اللہ اللہ، یہ ہاتھ تو بالکل خالی. اگر وہ آج کل کے اسلام اور ایمان والے ہوتے جو آج کل مذہب جنم لے رہا اور جو حق کے ماننے والے ان کو کس طریقے سے دبایا اور ان کو غلط ثابت کیا جا رہا، اخبار بھی اس میں لگا ہوا، الیکٹرانک میڈیا بھی لگا ہوا اور مذاکرے بھی اس پر لگے ہوئے، اگر یہ سارا درس ہوتا ابو ہریرہ تو جھاڑ کر کے اٹھ جاتے، کہتے آپ نے تو کہا تھا دامن پسارو، کوئی ایک آدھ پیسہ ہی ڈال دیتے، کوئی ایک آدھ دینار ہی ڈال دیتے، یہ کیا ہوا ڈال دی؟ مگر ان کا ایمان تھا کہ حضور کے ہاتھ بس عطا میں اٹھ جائیں، صرف عطا کے لیے اٹھ جائیں، اگر سے یہ خالی ہو مگر دونوں جہاں کی نعمتیں انہی ہاتھوں میں ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم مرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی اس راز کو پا گئے اور فرماتے ہیں مالی کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالی کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. سرکار کا ارشاد ہے میں اگر چاہوں میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، سونے کے پہاڑ چلیں، مگر میں نے اس کو پسند کیا کہ ایک دن کھاؤں دوسرے دن پھر اپنے رب سے مانگوں، ورنہ میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں. فرماتے مالی کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مگر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ان کے جو خالی ہاتھ ہیں اس میں دونوں جہاں کی نعمتیں انہیں خالی ہاتھوں میں ہیں. تو ابو ہریرہ نے اس لیے حدیث بیان کر دی. میں نے بہت مختصر اس کا احاطہ کیا اس کا احاطہ کیا. اب آئیے جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ کیا ہے کہ حضور کے صحابہ کی تعداد سوا لاکھ بھی اگر آپ تصور کر لیں کم و بیش, مگر حدیث بیان کرنے والے سواب کو صرف چند حضرات ملیں گے جنہوں نے حدیث بیان کی. اب آئیے تہذیب التہذیب میں صاحب تہذیب نے حدیث نقل کی. امام حسین جو چھوٹے صاحبزادے ہیں حضور سے سن کر حدیث نقل کرتے ہیں اور اس کو ائمہ حدیث نے نقل کیا. اور حضرت امام حسین کی روایت میں یہ ہے, میں نے اپنے آقا نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے سنا, آدمی کے دین کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں سے پرہیز کرے. آدمی وہ اچھا دیندار ہے, وہ بہت بہترین مسلمان ہے جب بات کرے تو کام کی بات کرے, فالتو بیکار باتوں سے پرہیز کرے. یہ آدمی کے دین کی خوبی ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ کم بولو, اگر بولو تو حکمت اور دانائی کی بات کرو, بلا وجہ کی گفتگو مت کرو جس میں اپنا وقت بھی ضائع دوسروں کا وقت بھی ضائع کرتے ہو. اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت امام حسین. اب آئیے صحاح ستہ میں ایک کتاب بڑی مشہور ہے ابن ماجہ شریف, یہ ہماری یہاں درس نظامی میں آخری سال میں دور حدیث میں بھی پڑھائی جاتی ہے. لیجیے صاحب امام ابن ماجہ اس حدیث کو صبر کے باب میں لایا, ماجہ فی صبر علی المصیبہ, یہ باب قائم کیا کہ یہ باب اس بارے میں آیا کہ مصیبت کے وقت میں صبر کیا جائے. آپ نے صبر پر ہم نے بات کیا, اس میں آپ نے یہ حدیثیں تو سنی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جائے کچھ ہو جائے وہ صبر کرے اور یہ پڑھے, یہ دعائیں پڑھے اور یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون, اسے بہت ثواب ملے گا. یہ آپ کو ہم نے پہلے صبر کے باب میں جب گفتگو کی ساری حدیثیں ہم نے بیان کی اور یہ سب آپ نے سنی کہ واقعی صبر جو ہے یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام. لیکن فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاه, استعانت چاہو صبر اور صلاح, و انها لکبیرۃ, یہ ہے بہت بڑی بات, الا علی الخاشعین, مگر جو رب سے ڈرنے والے ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. لیجیے امام حسین کی حدیث سنیے, اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. تو علامہ ابن ماجہ امام ابن ماجہ نے نقل کی, فرما میں نے نبی کریم علیہ السلام سے حدیث سنی, خود فرماتے براہ راست کوئی بیچ میں واسطہ نہیں, میں نے حدیث سنی, حضور نے فرمایا جس آدمی پر کوئی مصیبت آئے وہ یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ بات تو معروف. لیکن میں نے جو حدیث سنی وہ یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ زمانے گزشتہ میں کسی پر کوئی مصیبت آئی, آج سے دس پندرہ سال بیس سال پہلے کوئی مصیبت آئی, اس مصیبت کو یاد کر کے آج بھی کوئی پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون تو آج بھی اسے وہی ثواب ملے گا جو اس زمانے میں ملا تھا جب اس نے مصیبت کے بس صبر کیا. ابن ماجہ نے اس سے کوئی تنقید نہیں کی, محدثین ان پہ کوئی تنقید نہیں. اس طرح اگر میں چھانٹ پڑتال کروں کئی حدیثیں آپ کو صحاح ستہ میں ملیں گی کہ جن کو امام حسن امام حسین دونوں نے عزیزان گرامی بیان کیا. اب مجھے بتائیے محدثین اگر ان کو ناقابل اعتبار سمجھتے کیا ان کی حدیثیں نقل کرتے؟ اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ محدثین کا قانون کتنا سخت ہے. اسماء الرجال کے بارے میں صرف ضمناً عرض کرتا ہوں, اگر کسی کے متعلق یہ پتہ چل جائے اس آدمی نے کسی کو دھوکہ دیا اس کی حدیث نہیں لیتے, کسی آدمی کے متعلق پتہ چل جائے اس نے قرض لے کر کسی کو واپس نہیں لوٹایا اس کی حدیث نہیں لیتے, کوئی بھولنے کا عادی اس کی حدیث نہیں لیتے. بلکہ ایک صاحب پہنچے حدیث لینے کے لیے تو جن سے حدیث اخذ کرنی ان کو دیکھا کہ وہ ایک تھیلا پکڑے ہوئے گھوڑے کے پیچھے مخصوص آواز نکال کر اس کو پکڑنے کے لیے جا رہے, گھوڑا سمجھا کہ اس میں چارہ, گھوڑے نے فوراً اس تھیلے میں منہ ڈالا, تھیلے میں چارہ نہیں تھا, انہوں نے گھوڑا پکڑ لیا. انہوں نے کہا اس سے حدیث میں لے کر کیا کروں گا, جو جانور کو دھوکہ دیتا وہ تو آدمی کو بھی دھوکہ دے سکتا. اتنے محتاط لوگ. اب بتاؤ جن محدثی نے امام حسن کی حدیث لی امام حسین کی حدیث لی معلوم ہوا کہ شرف صحابیت سے الحمدللہ وہ غنام ان کا سینہ مزین, ان کا سینہ عزیزان گنام منور تھا. یہ ہے اہل سنت و جماعت کا مذہب, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس پر تو نص ہے اے نبی علیہ السلام کے گھر والوں, اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا تم سے ناپاکی کو دور کر کے تمہیں پاکیزہ اور خوب صاف کر دے تو یہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں ان کا شمار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے عزیزان گرامی ان کا شمار. یہ ہے ہمارے نزدیک اہل بیت اطہار کی فضیلت. استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن فرماتے حسن سنی ہے افراط و تفریط اس سے کیوں کرو کہ ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی. وما علینا الا البلاغ.